राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 16 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम इंद्रिय दृष्टि में विचार करें तो इंद्रिय दृष्टि से वस्तुओं का अलग अलग मूल्य मालम देता है क्यों शब्द स्पर्श रूप गंध पांच प्रकार मान बुढ़ाई दो ये सात होते हैं परंतु इंद्रिय दृष्टि से अतीत दृष्टि है ऊपरी दृष्टि है उसमें अभाव होता ये सदस्य अलग अलग होते हैं वस्तुएं वस्तुओं का ज्ञान होता है वस्तुओं में अतीत में इनके अभाव का ज्ञान होता है क्योंकि इंद्रियों की दृष्टि में बूढ़े वाला ज्ञान पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा बीच में रहता है तो इसमें उत्पत्ति होती है उसे पहले नहीं होता उत्पत्ति होने के बाद होता है और फिर विनाश होने के बाद नहीं रहता तो आधा बनते अंदाजी वर्तमान में तथा था आदि अंत में जो नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है तो इन पदार्थों का ज्ञान होता है ये बुद्धि के दृष्टि में है बुद्धि से अतीत का ज्ञान होगा तो वह बुद्धि समाप्त हो जाती है वहां यह भाव का ज्ञान होता है शब्द स्पर्श आदि का सबका भाव क्यों संपूर्ण सृष्टि जितनी दिखती है उसको अगर ठीक दृष्टि से देखे तो अभाव ही मुख्य रहता है क्योंकि पहले अभाव है और अंत में अभाव है और वर्तमान में अभाव में ही मात्र सृष्टि जा रही है तो इंद्रियों से अतीत ज्ञान होगा अतीत ज्ञान में ये अभाव होगा इंद्रियों का जहाँ अभाव होता है वहाँ अभाव में भाव परमात्मा का होता है वस्तुओं के भाव को ठीक समझने से इसमें मनुष्य लग जाता है तो इसे अभाव की तरफ दृष्टि नहीं जाती परंतु जो इंद्रिया से अतीत है उस ज्ञान में जिसकी दृष्टि हो जाएगी तो उसकी दृष्टि से ये संसार में अभाव दिखा भाव क्योंकि जन्म से पहले अभाव है और मरने के बाद अभाव है और जीने की धारा में एक एक अभाव हो रहा है अभाव के अभाव एक अभाव दूसरा अभाव तेज अभाव अभाव की परंपरा में इनकी सत्ता दिखती है पर इंद्रिय से अतीत ज्ञान होगा तो उसमें अभाव हो जाएगा जहाँ उत्पत्ति विनाश वाली चीजों का अभाव का ज्ञान होता है वहाँ परमात्मा के भाव का ज्ञान होगा वो परमात्मा है जो देते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो है ये है नहीं संसार नहीं है तो इसे असली बात असली असली तत्व तो नहीं निकलेगा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत वस्तु की सत्ता नहीं होती ना भाव विद्यते सत्ता और सद्वस्तु का अभाव नहीं होता सद्वस्तु रहती है तो परमात्मा रहेंगे उन अभाव में परमात्मा का भाव रहेगा तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है तो वस्तु में संसार है इसका अभाव हो जाएगा और परमात्मा का भाव रहेगा वो है उसका अभाव कभी होता ही नहीं जिसका अभाव है बाद में भाव पैदा होता है तो भाव के बाद फिर अभाव होगा, परंतु उसका अभाव होता ही नहीं तो उसके भाव का ही ज्ञान होगा, तो एक परमात्मा ही रह जाएंगे सब जगह। वो अभाव रूप संसार का अभाव रूप से भाव रूप परमात्मा की स्थिति स्वतः स्वाभाविक हो जाएगी। सब की दृष्टि में भाव रूप परमात्मा की दृष्टि रहेगी, क्योंकि इंद्रिय दृष्टि है उससे अतीत है, संसार की दृष्टि से अतीत है, बुद्धि से अतीत ज्ञान में, अतीत ज्ञान में अभाव हो जाता है। तो वस्तुओं का अभाव हो गया तो जो चीज उत्पत्ति विनाशशाली है उसका अभाव हो जाएगा। ऐसो हरदम रहने वाले ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्य, सद वस्तु का अभाव नहीं होता, सद वस्तु है जो रहती है। तो इसे अभी अतीत ज्ञान में भाव रूप सत्ता परमात्मा की स्वतः रहेगी, स्वाभाविक स्वाभाविक। तो तत्वदर्शी पुरुषों ने इस बात को देखा है, मानो उनका अनुभव है। संसार में अभाव रूप से तो भाव होता है, वो इंद्रियों की दृष्टि है, बुद्धि दृष्टि में उसमें एकता होती है, और बुद्धि से अतीत के ज्ञान में अभाव होता है, सबका अभाव हो जाएगा। तो वो अभाव मुख्य रहेगा, दोस्तों का अभाव और परमात्मा का भाव, ना भाव विदिते सतः, सत्य सत वस्तु के अभाव का अभाव नहीं होता, सत वस्तु का भाव रहता है, सत्ता है जो रहेगी, उस सत्ता में संसार का अभाव हो जाएगा, एक सत्ता ही रहेगी संसार का अभाव। वो परिपूर्ण सामान्य सत्ता रूप सब जगह रहेगा, सत्ता रूप जो सब जगह है वो है नित्य, अंत में सबको वहां आना है, वो है, वो संसार नहीं है, हैर नहीं है, वो नहीं है संसार है, रहे वो परमात्मा है। तो संसार का नहीं होना परमात्मा है होना ये सत्य रहेगा। और विदेश अंत दोनों का अंत, दोनों का निष्कर्ष, दोनों का निचोड़, तीनों का तात्पर्य तत्वदर्शन देखा, वो है, वो सत्ता है, वो अखंड सत्ता है, उसमें मैं तू यह वह नहीं है, मैं तू यह वह भेद उसमें करती है बुद्धि का ज्ञान आने से, बुद्धि का ज्ञान न आने से भेद नहीं होगा, एक सत्ता ये थी, अनंत सत्ता, अपार सत्ता, सब सत्ता, शांत सत्ता, एक सत्ता रहती है। ज्ञान मार्ग में यही होता है, भक्ति मार्ग में भी यही होता, अंत में सत्ता एक रहती है, उस सत्ता में अनेक सत्ता दिखती है, ऐसी दृष्टि से बुद्धि दृष्टि से वास्तव में सत्ता एक ही है, सत्ता मात्र में स्थिति, जहां सत्ता मात्र में स्थिति है वहां ज्ञान भी पूरा हो गया, भक्ति भी पूर्ण हो जाए, प्रेम भी पूर्ण हो जाएगा, वो नित्य सत्ता स्वरूप है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्य अभाव उसका बनेगा, उनका भाव रूप से नित्य निरंतर रहना होता है, सब दृश्य खत्म हो जाती मां, एक ही तत्व रह जाता है, और वो स्वरूप सबका असली स्वरूप वही है। व्यक्तियां जो अलग अलग देवी है उनका भी वास्तविक स्वरूप वही है, संसादिकताओं से भी वास्तु शुरू हुई है। वो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देगी है को दिखे ना है। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, दिखता नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखता, विवेक शक्ति से दिखता है। ऐसे सत्ता मात्र रहती है, सत्ता मात्र में भगवान रहते हैं और सब बातें लुप्त हो जाती है। एक सच्चे आनंद सत्ता मात्र सत्य सिद्ध, उसका अभाव कभी नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि का अभाव होने पर भी वो भाव रूप सत्ता जो कहीं रहती है। जैसे आकाश में बदल हो जाए और वर्षा आ जाए और गर्जना हो जाए, बिजली चमके, ओला बरसे, बर्फ बरसे, वो बर्फ सब घटना हो जाती है और ये सब मिटकर अंत में आकाश स्वच्छ रहता सब। वो कोई बरस रहा है न बिजली है न शब्द है, गर्जना भी नहीं है। और भी दृष्टों तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी पुरुषों ने ये देखा है, एक सत्ता ही रह जाती है, उसमें संदेह नहीं रहता। वो है जो ये दृष्टि अलग अलग संसारी दृष्टि है जो पदार्थ सत्य है, बुद्धि की दृष्टि तक सत्य देखते है, इसलिए ऊंची दृष्टि मारने पर अभाव हो जाता है। अभाव होने पर भाव रूप रहता है सत्ता भाव, वो सत्ता कोई भाव सत्ता कहते हैं सत्ता। अनिर्वचन है जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, जिसका विशेष वर्णन नहीं हो सकता। दृष्टि से मगर है निर्विकल्प, निर्विकल्प सत्ता शांत अनुशांत। एक शर्ज गाते पूर्ण आनंद अमर आनंद सम आनंद शांत आनंद घनान असुर आनंद आनंद आनंद। वो सत्ता को आनंद को और सिद्ध को एक ही बात है, सब पूर्ण हो जाते। नारायण नारायण नारायण ना।